Sami sabi sa sister mercy obedu ye mi bi sa na o kire mi sey yes ma mina star block bi akosi e ho me se penisika me srew wo ska oni ska penisika natural letter fa ka ho ne yan fan koma no se wo ntumi nsifia wo de efie no be ya ade a wo ni ho na anim no obegye abo ne bo wo nton ho wato asase no wo to ho nyina enti wo sa oni anuma to ama na eni kwan sa wo ba emra be di ni no nti wo sra ni pi onje ni sika fa ni sika me se sa wo tro letter mpo na di koma police fo a wo me di anim akotu no ho agye wo sika ama adi ni sika sande ama no wa transfer ache onje ni sika pepepe fa ni pepepe pa koma no se la yi se ne fra won no land varoshin fo mpo na wo de sika no be sane no om de akoma won be hu adwuma agye wa sase ama pepepe no wa tu no ho no wa tu ho kra onya ho santra mpo kitikitikiti ne mframa so ntumi mfa ho mbra ne de be ye adwuma enti peska na pa koma na maame no ojimi wo ho e mechi ne ami gyina nti na ise makama no to na no mpo ye tu no mpo a me ye na adwuma okwa ne ho obe bre ne sika nyina be hye won so e ho no be say yes o me di ni wo wanim oni tu mi no no wa be ji wani onya ma de anim wo ho dabi e so free ho wow de ho be ye ne a de be ye enti me nsro me se pe ne sika na pa koma no asem na yemi ya na ema shit se min san ko obeka se me want ta ba bi a me ko physical na me ko ni so